בלי עין הרע הכל טוב, יש פרנסה ויש אותך לאהוב. בלי עין הרע ברוך השם, אומר תודה על כל דקה שאני נושם. חמסה חמסה קטן וזה מספיק, שמח בשמחתי ובוא לרקוד איתי, מילה טובה אף פעם לא תזיק. עם הצלחה אי אפשר להתבקח, וגם כשהוא כואב הלב סולח. בלי עין הכל טוב, יש פרנסה ויש אותך לאהוב. בלי עין ברוך השם, כמוך בשר ודם, מה כבר מבקש הבן אדם?